Pytanie właśnie, takie nietypowe może. No, większość muzeów zajmuje się przeszłością, pokazuje jak to tam kiedyś było, jak malowało się i jak się walczyło. A ja chciałem pokazać, jak to będzie kiedyś. No, taka równowaga, żeby była nie tylko przeszłości i tam te historie różne. Żeby nie patrzeć do tyłu ciągle po prostu. Tylko naprzód. Naprzód. No i rozumiem. Właśnie dlatego mamy też, jednak to są puste sale, no ale to muzeum nie jest takie znowu... Jesteśmy na tą przyszłość przygotowani. To też daje do myślenia, mam nadzieję, naszym zwiedzającym. Jest duży potencjał. Bo mamy też taką salę, jedną mamy salę bardzo jasną, to dużo świateł, no to jest przygotowana na świetlaną przyszłość. Ach, rozumiem. A trochę ciemniejsza na tą trochę przyszłość w ciemniejszych barwach. Nie taką świetlaną. Jest też taka sala, gdzie mamy przygotowaną na tą... Będziemy tam też przedmioty jakieś przyszłości dawali, ale to jest taka mglista przyszłość. No to się będzie tam unosił taki dymek, że to tak za mgłą. Nie wiadomo to. Zresztą przyszłość jest zawsze troszeczkę mglista, troszkę niewiadoma. I tak, takie też są sale w Muzeum Przyszłości. Rozumiem. No to tych sal jest już całkiem sporo i jak rozumiem są plany na przyszłość, jeśli chodzi o Muzeum Przyszłości. Żeby tych sal jeszcze było więcej. No tak, no to tak. To już powiedzieliśmy. Przyszłości, ale ile będzie, no to jakby i jaka będzie to... Ta przyszłość, to nie wiadomo. Rozumiem. I jeszcze takie pytanie tutaj od słuchacza, od pana Dariusza. Kto przychodzi do Muzeum Przyszłości? A, bardzo, bardzo, bardzo wszyscy właściwie. Wszyscy, to mamy różne grupy wiekowe. No, starsi, młodsi... Średni, najwięcej jest jednak tych takich, co w przyszłość chcą, patrzą się w przeszłość, a nie żyją tą przeszłością. No przychodzą i przychodzą, ale właśnie no, przychodzą, i, ale... No i wychodzą. Wychodzą. Przychodzą tak? I wychodzą, no właśnie mamy troszeczkę taki problem, że jakby się spodziewają, że może tam coś będzie więcej o tej przyszłości. Ja mówię, no przyszłość no należy do was. A i to może być za ciężkie na ich po prostu barki, że ta przyszłość spoczywa na nich. No ale jeżeli coś mają z tego muzeum wynieść, no to, że od tego jak oni tutaj będą, prawda, zwiedzali, zależy też przyszłość tego muzeum, to tak naprawdę. Dlatego zapraszam do muzeum. Bilety nie są tanie, no ale od tego zależy przyszłość. Ale warto chyba. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof, dyrektor Muzeum Przyszłości, był gościem Annałów Migały. No, muszę przyznać, że tak człowieka, tak solidnego, tak zorganizowanego, to dawno nie widziałem. Jeśli od takich ludzi zależy przyszłość, Muzeum Przyszłości, no to jestem o tę przyszłość spokojny. Do zobaczenia i w przyszłości. W przyszłości. Strange kind of love, a strange kind of feeling, swims through your eyes, and like the doors to a wide, vast dominion, they open to your cries. This is no terror ground or place for the rage. No broken hearts, whitewashed lies. Just a taste for the truth, perfect taste, choice and meaning. A look into your eyes. Blind to the gemstone, alone, a smile from a frown circles round. Should he stay or should he go? Let him shout a rage so strong, a rage that knows no right or wrong. And take a little piece of you. There is no middle ground, oh, that's how it seems. For us to walk or to take, instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Ja właśnie tym utworem w annałach migały, jest 7 minut po pierwszej, jeśli nie wiecie, tym utworem Petera Murphy'ego Strange Kind of Love chciałbym wprowadzić taki nieco spokojniejszy, bardziej refleksyjny nastrój. Pan Krzysztof z Muzeum Przyszłości już poszedł, ustały krotochwilę. A dziś też jest dosyć smutna okazja, ja przypominam sobie audycję, którą prowadziłem tuż po śmierci Roberta Brylewskiego. I tak poczułem się troszeczkę zobowiązany do przedstawienia też innej zmarłej niedawno osoby, czyli Kory. Właśnie do przedstawienia jednego z jej utworów i tak sobie pomyślałem, że już niedługo, a być może już to się dzieje, że różne radiostacje komercyjne pod korek wypełniają swoją antenę utworami Manamu, tymi najbardziej znanymi. W gruncie rzeczy, tak myślę, powodując efekt odwrotny do zamierzonego, to, bo ileż można słuchać tych samych utworów. Ja przyznaję się, wielkim fanem Manamu nie byłem, wielkim fanem tej twórczości. Niemniej niektóre utwory, w których brał udział Kora, mają całkiem solidny ciężar gatunkowy. I teraz takim, że tak powiem, taki mini hołdzik ode mnie i od audycji Annały Migały właśnie dla pani Jackowskiej chciałbym uczynić utworem Kory i Pudelsów pod tytułem Wyrop Pudla. I naprawdę, no, jest tu ciężar, jest tu mrok, który tak bardzo lubię, a swoją drogą w naszej audycji Strefa Mroku również jeszcze przed drugą się odbędzie. Tymczasem Kora Jackowska i zespół Pudelsi, Wyro Pudla. Wyro Pudla, czyli Kora i Pudelsi z albumu Bella Pupa. To jest nagranie z 1988 roku. Z tekstami Piotra Marka, tragicznie zmarłego Piotra Marka. Ta płyta doczekała się ponownego nagrania i ponownego wydania też przez zespół Pudelsi. To było 9 lat później, w 1997 roku, i wtedy ta płyta miała nazwę Narodziny Zbigniewa, i tenże utwór Wyro Pudla również został nagrany w nowej aranżacji, jeszcze ciemniejszej, jeszcze mroczniejszej. A wspomniałem przed 5 minutami Roberta Brylewskiego, i czymże byłyby Annały Migały bez jakiegoś jednego utworu Roberta, i tak pomyślałem, że dobrze, żeby przedłużyć ten nastrój pewnego mroku, troszeczkę takiej nieświadomości, pogrążenia w podróżach może astralnych i innych, żeby wybrać jeszcze utwór zespołu Falarek pod tytułem 67 mil. Ten utwór powstał wtedy, kiedy Robert po 2 albo 3, albo więcej jeszcze dniach nagrywania stracił po prostu przytomność i wybrał się w jakieś dziwne miejsce, z którego po odzyskaniu przytomności powrócił. I to było inspiracją właśnie do utworu 67 mil. Także pogrążmy się jeszcze w tej ciemności przez chwilę. A potem na zasadzie kontrastu premiera w Annałach Migały. Premiera dowcipu 2 tygodnia. A teraz już Falarek 67 mil. Falarek Band, 67 mil wybrzmiał w annałach Migały. A teraz już czas na premierowy cykl, czyli dowcip dwutygodnia. Uwaga, rozpoczynam rewelacyjny dowcip. Pod koniec XIX wieku w Bostonie żył niejaki Richard Bragg. Richard miał żonę oraz trójkę dzieci, co na tamte czasy było dosyć przeciętną, jeśli nawet nie dosyć małą liczbą dzieci. Pracował jako robotnik w pobliskiej fabryce łożysk. Były to czasy, gdy nie było jeszcze samochodu, dlatego robotnicy mieszkali dość blisko fabryk. Tak jak wspomniałem, Richard miał żonę. W tej części Stanów w rodzinach robotniczych przyjęło się, że to mąż zapewnia byt, a żona zajmuje się domem. Przy Prosperity, które było wtedy w Stanach, było to możliwe, a przypomnijmy, był to rok 1886. Również praca w fabryce, przy której pracował Richard, nie wydawała się tak monotonna. Była to rzecz jeszcze całkiem nowa. I oto mamy dzień 16 marca 1886 roku, gdy Richard wstaje z łóżka, by wybrać się do pracy. Żona jak zwykle wtedy wstała trochę wcześniej, by zagrzać mu wodę. Richard pił kawę, by się pobudzić. Ucałował rozespane dzieci, potem zszedł do kuchni. Czekała na niego tam właśnie kawa zaparzona przez żonę. Wtedy zmiany w fabryce rozpoczynały się o 6 rano. Praca trwała trochę dłużej niż 8 godzin, wywalczone później przez ruch robotniczy. A zatem wypił Richard kawę, zjadł bułę i czule pożegnał się z żoną, która wręczyła mu pakunek z prowiantem do pracy. Wyszedł z domu i powoli zaczął iść w kierunku fabryki. Szczęściem nie mieszkał zbyt daleko, po drodze spotkał kilku znajomych. I tak już nieco rozbudzony kończył 20-minutowy pośpieszny spacer, by zdążyć do fabryki łożysk tocznych. Po wejściu do niej przebrał się w szatni i rozpoczął pracę przy maszynie do wyrobu łożysk. Tak zleciał mu czas do przerwy śniadaniowej, to jest do 9:30. Wtedy mógł spokojnie usiąść obok maszyny, by rozłożyć prowiant przygotowany przez żonę. Richard rozpoczął jedzenie. Z zaciekawieniem przyglądał mu się Henry, kolega ze zmiany. W pewnym momencie Henry nie wytrzymał i by zaspokoić własną ciekawość, zapytał. Co jesz? A, kanapki z masłem i pomidorem, odrzekł Richard. Henry jednak nie dosłyszał. Co? Masło. To był właśnie dowcip dwutygodnia. A teraz już utwór muzyczny. We'll be right back. Mam nadzieję, że ścianka w utworze Little Window pozwoliła wam przetrawić dowcip dwutygodnia, a następny dowcip już za tydzień, a to dlatego, że annały migały będą za tydzień. To ma związek z zaćmieniem Księżyca i z opozycją Marsa wobec Księżyca. Tutaj się wytworzyło troszeczkę pewne pole magnetyczne i dlatego annały są za tydzień, a nie jak zwykle za dwa tygodnie. Ale to jeszcze powiem pod koniec audycji, żeby i jeszcze was utrwalić. A teraz chciałbym rzeczy organizacyjne przypomnieć. Czekają nas jeszcze, jeśli zdążę, czeka nas Strefa Mroku, cykl Wielcy Uczeni również. A to jest to, co jeszcze będzie. A teraz nutka hipizmu i nie mam tu na myśli absolutnie jazdy konnej, tylko zespół Ten Years After, który ujął mnie swoim niesamowitym zdjęciem na jednym z albumów. Po prostu mężczyźni siedzą pięknie na trawie, wpatrując się właśnie w obiektyw. Piosenka, która jest chyba najpopularniejszą piosenką tego zespołu, czyli I Would Love to Change the World. I piękny tekst, z którym niejako się utożsamiam. Tax the rich, feed the poor. Po prostu opodatkować bogatych, napełnić, nakarmić głodnych. Ktoś powiedział, że kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie świnią. Ja za młodu nie byłem socjalistą, ale takim troszeczkę staje się. Za młodu byłem korwinistą, więc nie wiem, kim będę na starość. Bardzo mocno się nad tym zastanawiam. Ten Years After, I Would Love to Change the World. The World, przepraszam, oczywiście. A potem znowu będzie Strefa Mroku. Nadszedł już czas na strefę mroku, strefę cienia w annałach Migały. Dziś mam przyjemność przedstawić belgijską grupę Tragic Error. Grupę jednego utworu tak naprawdę. Grupę, ciężko powiedzieć, że to jest grupa, dlatego że Peter de Maes to jest jedyny członek tejże grupy. Utwór, który chciałbym przedstawić, który przedstawię za chwilę, no to właśnie jest ich najsłynniejszy, jego najsłynniejszy utwór i w zasadzie jedyny tak bardzo szeroko znany. Tragic Error to była grupa elektroniczna, przedstawiciel, ciągle mylę się w tej liczbie mnogiej, dlatego że mam na myśli zespół, a przecież jest to zespół jednego człowieka. Przedstawiciel tak zwanego New Beat belgijskiego. Dla mnie to, co grał, to było bliskie temu, jakby brzmiały dyskoteki, gdyby Niemcy wygrali wojnę po prostu. Dosyć apokaliptyczne, lekko dołujące bity, również z bardzo dziwnym wideoklipem, gdzie Peter razem z belgijskimi dziewczętami tańczy przy takich neoklasycystycznych posągach, które przywołują na myśl totalitaryzm i to raczej ten niemiecki totalitaryzm. Niektórzy mówią, niektórzy znawcy gatunków takiej bardziej mrocznej formy elektroniki mówią, że ten gatunek i tenże utwór również położył podwaliny pod jeden z nurtów współczesnej muzyki elektronicznej zwanej agrotech. A jak to brzmi? Może już skończę mówić i pozwolę wypowiedzieć się artyście. Przed nami Tragic Error i Tanzen. Und tanzen. Ich wollte hier tanzen und tanzen. Ich wollte hier tanzen und tanzen. Ja. Ich wollte hier tanzen und tanzen. Ja. Ja troszeczkę nie dowierzam temu utworowi o tyle. Tragic Error i Tanzen to właśnie wybrzmiało, że ja nie wiem czy do końca, czy to jest na serio, czy to jest jednak, jak to się mówi, dla beki. Ciężko powiedzieć właśnie, czy jest to utwór żartobliwy, czy poważny. Do tej pory nie wiem. A teraz zostawmy już tego belgijskiego wykonawcę. Teraz chcę, żebyśmy przenieśli się w troszeczkę inne rejony. Ja od czasu do czasu wrzucam utwory z gatunku stoner rock. Utwory, które są żywcem wyjęte z pustynnych Stanów właśnie Zjednoczonych. I taki będzie utwór, który już za chwilę zabrzmi. Grupa nazywa się Mindfunk i z tego co wiem już nie istnieje. Album, z którego pochodzi utwór, który za chwilę, to People Who Fell From The Sky. No chyba nie będzie wielką nowością i wielkim odkryciem, jeśli powiem, że ten zespół nie cieszył się zbytnią popularnością i nie cieszy się zbytnią popularnością, a według mnie niezasłużenie, to znaczy zasłużenie powinien cieszyć się większą popularnością, dlatego że rzeczywiście jest lekko psychodelicznie, te teksty też są takie z serca i tak myślę, że wokalista również z serca śpiewa. Mocno jest to również podszyte klimatami indiańskimi. Na okładce płyty jest indiański, ciekawy totem. No i cóż, może warto już za chwilę, już za moment zaprezentować tę muzykę, która wydaje się grana z przyczep kempingowych usytuowanych na pustyni wśród kaktusów. Gatunek, który gra Mindfunk, jest nazywany grunge'em przez różnych dziennikarzy muzycznych. Ja nie wiem, czy to jest grunge. Według mnie jest to pustynny, psychodeliczny, głęboki rock. I taki też będzie utwór Kill the Messenger, czyli Zabij Posłańca. Mind Funk i Kill the Messenger w annałach migały. Jeszcze pan Franciszek z Katowic pisze o belgijskim utworze, który wcześniej był, że był straszno śmieszny lub śmieszno straszny. Rzeczywiście podobne mam wrażenie. A że w dowcipie pan Franciszek się pogubił, bo był za długi. No, ja też się troszeczkę w nim pogubiłem, muszę przyznać. A ten podkład, ta melodia w tle oznacza, że nadszedł już czas na wielkich uczonych. Dziś wielki pionier elektroniki. Bo cóż, w obecnych czasach elektronika towarzyszy nam praktycznie wszędzie. Jest bardzo wydatną pomocą. A nieodrodnym jej elementem są układy scalone i te mnóstwo tranzystorów, kondensatorów, diod. Te wszystkie elementy muszą być nałożone na płytkę w odpowiednim porządku i odpowiednio przylutowane. I temu również służą urządzenia zwane lutownicami. Ale nie od razu to urządzenie było tak przydatne i sprawne jak teraz. Prace z pierwszymi lutownicami pierwsi elektronicy przypłacali oparzeniami palców i rąk. Było to spowodowane tym, że musieli nakładać rozgrzaną substancję, rozgrzany lód gołymi palcami. Nikt nie wiedział, jak można było to zrobić inaczej. Aż do czasów genialnego radzieckiego wynalazcy z wojskowych zakładów numer 3 w Norylsku. Niechęcią napawała go perspektywa naprawy układu scalonego. Wiedział, że znów będzie musiał poparzyć pan Anton Pistoletów swoje palce i dłonie. Jego koledzy często przypłacali lutowanie poważnymi uszczerbkami na zdrowiu, oparzeniami naprawdę poważnymi. I wtedy Anton Pistoletów, patrząc na swoją broń, doznał olśnienia. Czy nie można rozgrzanego lutu przenosić czymś na kształt lufy broni? I tak powstała lutownica pistoletowa. Nazywana tak na cześć wielkiego radzieckiego wojskowego. Od tego czasu elektronicy nie muszą mieć poparzonych i w konsekwencji amputowanych palców, dłoni, a potem całych rąk w procesie lutowania. Od tego mamy lutownicę pistoletową. один лишь где-то с коленем. Хороший был мост, а все другие остальные такое говно, а все другие враги. Такие мудаки над родною, над отчизной бесноватый снег шоу. Я тут бил журнал Корея, там тоже хорошо. Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись. Он наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. А все идет по плану. Все идет по плану. Sio, no i prawie wszystko w dzisiejszych annałach Migały. Na to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to oczywiście zespół Grażdańska Ja Obrona, czyli Obrona Obywatelska, Cywilna. Zespół z Omska, powstały w 1984 roku. Jegor Letow, no to absolutny spiritus movens zespołu Grażdańska Ja Obrona. Często też utwory tego zespołu i samego Jegora Letowa brali na sztandary, czy uczynili swoim bardem młodzi ludzie prowadzeni przez innego rosyjskiego twórcę, pisarza, również wywrotowego działacza politycznego Eduarda Limonowa. Najsłynniejsza książka Limonowa to ja, Ediczka, którą polecam. No, książka też bardzo wywrotowa w ogóle o pobycie Eduarda Limonowa w Stanach Zjednoczonych. Pisana z pozycji, no, niezbyt przychylnych pozycji cywilizacji dla Ameryki w ogóle i dla świata Zachodu. Dość powiedzieć, że Eduard Limonow wraz z małą grupką zwolenników czynił kontrmanifestacje antykomunistyczne, bo rosyjska emigracja w Stanach Zjednoczonych raczej antykomunistycznie była nastawiona, natomiast no, Eduard Limonow był w dosyć dużej kontrze do owych imigrantów, swoich pobratymców, i wręcz błagał, chciał, żeby wrócić do ZSRR, chciał, żeby mu pozwolono wrócić do jego ojczyzny, i tak też się stało. Eduard Limonow wrócił i został przywódcą bardzo radykalnej grupy politycznej. Był wielokrotnie aresztowany, między innymi przez współczesne władze rosyjskie, bo był po prostu zbyt radykalny. Limonow powołał do życia grupę nacboli tak zwanych, czyli narodowych bolszewików. No, oni idą dosyć daleko, jeśli chodzi o różne poglądy polityczne, ale jest to też troszeczkę taki barwny margines. Ach, rozgadałem się na temat współczesnej sceny polityczno-kulturalnej i no w ogóle w Rosji. A chciałem na koniec wam przedstawić bardzo miłą przeróbkę utworu Krzysztofa Krawczyka Chciałem być, w wykonaniu zespołu Unitra Audio. Tak już na spokojnie po prostu, żeby ten radykalny przekaz Grażdańskiej Obrony troszeczkę złagodzić. Było mi bardzo miło być w waszych uszach i w waszych odbiornikach dzisiaj. I przypominam, że ze względu na bardzo wyjątkowy układ gwiazd i planet, annały Migały będą również za 7 dni. Będą również w następną niedzielę. Nie za 2 tygodnie, tylko w następną niedzielę. kolejne Annały Migały. A kto będzie gościem? O, to będzie duża niespodzianka. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, jak zwykle Oli Budce, no i pani Irenie Dan. Bardzo dziękuję za wspaniałą realizację dzisiejszej audycji. Kłaniam się również ja, Michał Migała. A na sam koniec, na sam koniuszek Unitra Audio w takiej mocno, lekko trapowej przeróbce utworu Krzysztofa Krawczyka Chciałem być, a ja mówię cześć. Chciałbym być piosenkarzem.